असा खाली खोखे जात दे सानू चुंजा मारन का असी कच्चे कोठे इश्क दे साड़ी तोप बने ना छा। ताजवर ने जिंदगी में वैसी रात कभी नहीं गुजारी थी। रात भारी होना उसने सिर्फ सुना था, पर वो होती क्या थी वो उसने अब जाना था। एक ही दिन में वो लक्ष से कख हो गई थी। बगावत पहले बेटा कर रहा था, अब शौहर भी करने लगा था। ताजवर के सर का ताज उसकी इकलौती औलाद की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर करने जा रहा था। और क्या बेहसियती सी बेहसियती थी कि ताजवर से उसने पूछा तक न था। चौधरी शुजा उस रात ताजवर के दिल से उतर गया था। वो बस उसका शौहर था जिसके साथ उसने मुकाबला करके जीना था। मोतिया उसके लिए पहले चुड़ैल थी, अब भूत बन गई थी। उसका अपना बाप, शौहर, बेटा तीनों उस भूत की उंगलियों पर नाच रहे थे, या कम अज कम उसको उस रात यही लग रहा था। वो उस पर जादू टोने करवा सकती तो जीप भर के जादू टोने करवाती, पर उसके पास जादू टोनों का भी वक्त नहीं रहा था। वो चंद दिनों में उसकी हवेली में उसके तख्तो ताज को जैसे छीन लेने के लिए आना चाहती थी। कोई ताजवर को उसकी जहनी कैफियत के साथ कुछ भी नहीं समझा सकता था, और शायद सारा मसला ही यहीं से पैदा हो रहा था। हवेली में उस रात हर एक सो रहा था, और जाग रही थी तो सिर्फ ताजवर, जो नंगे पांव एक बरामदे से दूसरे बरामदे, एक कमरे से दूसरे कमरे में फिर रही थी, यूं जैसे जले पांव की बिल्ली हो या कोई गजबनाक शेर जो भूखा हो और आखिरी लम्हे में कोई उसके मुंह से शिकार छीन कर गायब हो गया हो। बाहर गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और भौंकते ही जा रहे थे, और उनका भौंकना ताजवर को उस वक्त और मुश्तल कर रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो उस पर हंस रहे हो, जैसे पूरे गांव की औरतें हंसती जब हवेली में मोतिया उसकी बहू बनकर आती। उसे कुछ करना था, कोई तोड़, कोई उपाय, और जो भी करना था फौरी तौर पर करना था। ताजवर चलते चलते मुराद के कमरे में पहुंच गई थी, जिसका दरवाजा खुला था और बिस्तर पर उसका बेटा गहरी नींद सो रहा था। वो कमरे के दरवाजे में खड़े खड़े मुराद को देख रही थी, जिसके चेहरे पर खुली खिड़की से चांदनी जैसे अपना अफसाना लिख रही थी। ताजवर की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। जो गुस्सा उसे चौधरी शुजा पर आया था वो मुराद पर आता ही नहीं था। मुराद का सारा गुस्सा मोतिया ले जाती थी। उसका बेटा भोला था जिसे कमी कमीन ने फंसा लिया था। हर मां की तरह उसने भी खुद को यही तसल्ली दी थी वो उसका नाफरमान हो गया था। ये मानने के लिए ताजवर में जिगरा नहीं था। औलाद का भटक जाना तो गवारा होता है, नाफरमान हो जाना बर्दाश्त नहीं होता। वहां खड़े खड़े ताजवर ने उस पर कुल पढ़कर फूंके थे, आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी थी। जो जो वो पढ़कर फूंक सकती थी उसने फूंका था। उसे यकीन था वो हर चीज के शर से महफूज रहेगा सिवाय मोतिया के, और उसके लिए ताजवर को कुछ और करना था। नींद उस रात मोतिया को भी नहीं आई थी। खुशी, क्या खुशी थी! उसने जो ख्वाब देखा था वो मौजजों की तरह सच्चा साबित होने लगा था। उसने तो मुराद को सिर्फ चाहा था, मांगने की जुर्रत तो वो कभी कर ही नहीं सकी। वो लकीर जो उसके और मुराद के खानदान के दरमियान खिंची हुई थी, उसे फलांगने का सोचना भी जैसे कुफर था मोतिया के लिए। माँ बाप ने चीजों की चाह करना तो सिखाया था उसे, पर किसी चीज को छीनना और चोरी करना नहीं। बाकी रह गया प्यार, तो वो कोई वीजा और लाइसेंस लेकर नहीं होता। न उसके लिए पासपोर्ट बनता है, न शनाख्ती कार्ड, न अंगूठा लगता है, न दस्तखत होते हैं। वो बस हो जाता है। और मोतिया को भी मुराद से हो गया था, और उस प्यार में ना कोई हिर्स थी ना हवस। वो मोतिया के फूल जैसा सुच्चा प्यार था, वैसा ही दूधिया, वैसा ही पाक। मजारों पर लोग गुलाब डालते हैं, मोतिया हमेशा हाथों और गले में ही डाला जाता है। गुलाब हुस्न के लिए होता है और मोतिया खुशबू में उस पर बाजी ले जाता है। परगामों और लवसाई की मोतिया हुस्न में गुलाब पर भी सबकत ले गई थी। वो नाम की मोतिया थी और हुस्न में गुलाब, और उस रात भी गुलाब के हुस्न वाली मोतिया जमीन पर घुटने टेके ही बैठी हुई थी। उसे अपनी खुशी से डर लग रहा था और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। नेमतों पर सारी उम्र उसने अपने माँ बाप की तरह शुक्र ही किया था, पर जो नेमत अब उसे मिलने वाली थी वो तो उसकी औकात, हैसियत, उसकी झोली, उसकी दुआ के लिए उठे हाथों से बहुत ऊपर और आगे की शय थी। वो उसे कैसे मिल सकती थी और क्यों मिल सकती थी? उसने ऐसा किया ही क्या था कि वो मुराद पाती? मोतिया को रत्ती बराबर भी शायबा नहीं था कि वो उसके माँ बाप की नेकियों का अजर था, पर वो अपने आप को इस अजर के काबिल भी नहीं समझती थी। वो उसके कोठे की कच्ची छत थी जिस पर वो दोजानों बैठी उस चांद को देख रही थी जो उसके और चौधरी मुराद के चेहरे को एक ही चांदनी से देख रहा था, और वो नूर जैसी चांदनी मोतिया के चेहरे पर वैसा ही फसाना लिख रही थी जैसा उस वक्त सोए हुए मुराद के चेहरे पर लिख रही थी। और बिल्कुल उसी वक्त अल्लाह वसाई लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ती मोतिया को ढूंढती कोठे पर आई थी, और आखिरी सीढ़ी पर खड़ी वो सीढ़ी का सिरा पकड़े बस अपनी उस नूर वाली बेटी के चेहरे को देखती ही रह गई। वो उस वक्त से अपनी इस औलाद का चेहरा देखकर सहरजदा होती आई थी जब उसने पहली बार उसे पैदा होने के बाद देखा था, और उसने पहली नजर उस पर डालते ही उसे अल्लाह की अमान में दिया था। मेरी धी का कभी बाल भी बीका ना हो, कभी कोई दुख दर्द उसके दरवाजे क्या उसकी गली से भी न गुजरे, उसका दिल मोमिन का दिल हो, उसकी जुबान मरहम की तासीर रखती हो, उसका दिल दुखाने वाला गारत उसको रुलाने वाला मिट्टी हो जाए। अल्लाह वसाई ने तुतलाते हुए उसका माथा चूमकर उसे दुआ नहीं दी थी, जैसे उसके गिर्द अपनी काली जुबान से हिसार खींच दिया था। और चांद की चांदनी में अपनी बेटी मोतिया का चेहरा देखते हुए अल्लाह वसाई ने एक बार फिर वही दोहराना शुरू किया था जो वो हर बार उसका चेहरा देखने पर दोहराती थी, वही दुआएं, वही अल्लाह की अमान और वही हिसार। वो कमी कमीन अल्लाह वसाई अपनी नस्ल बचाने के लिए जो कर सकती थी कर रही थी। काश ताजवर उसके लफ्ज सुन लेती, शायद झोंक जीवन की तारीख और मुस्तकबिल दोनों और होते। रात वो बतूल पर भी भारी थी। मुराद को वो सब कुछ कह तो आई थी, पर अब उसे ताजवर से डर लग रहा था। वो उनके साथ क्या करती, वो बैठी अंदाजे लगा रही थी जहां तक कि सुबह हो गई थी। और खिलाफ मामूल सुबह सवेरे ही हवेली का एक मुलाजिम शकूरा की बजाय बतूल को बुलाने आ गया था। उस बुलावे पर शकूरा खटकी थी। मैं आती हूँ, बस थोड़ी देर में नहा लूं, शकूरा ने कुछ फिक्रमंद होते हुए उस मुलाजिम से कहा था। तूने जब आना है आती रहना चाची, पर बतूल को फौरन भेज दे, चौधरायन जी इंतजार में बैठी हैं। उस मुलाजिम ने उसकी बात के जवाब में कहा और सलाम करके चला गया। शकूरा ने पलट कर बतूल को देखा और फिर बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं तुझे क्यों बुला रही है, खैर तो है ना सब, कोई और पैगाम रसानी तो नहीं की तूने मोतिया और मुराद के बीच में, शकूरा ने कुछ इस्तराब से पूछा था। नहीं अम्मा, बतूल बमुश्किल कहकर चुप हो गई। वो माँ को पूरी बात बताने की जुर्रत नहीं रखती थी, उसकी माँ घबरा जाती। ठीक है तो फिर जा, मैं बस पीछे पीछे आती हूँ तेरे, हो सकता है जो दरायन जी ने किसी और काम के लिए बुलाया हो, मैं खामखा वहम करने बैठ गई, शकूरा ने जैसे खुद को तसल्ली दी थी। बतूल हवेली पहुंची थी तो उसका रंग उड़ा हुआ था। ताजवर उसे वहां नहीं मिली थी जहां हमेशा मिला करती थी। वो हवेली के पिछवाड़े में थी जहां पानी के कुएं के गिर्द मोतिये और गुलाब के फूल लगे हुए थे, और वो तस्बीह लिए वहां चक्कर काट रही थी। सलाम चौधरायन जी, बतूल ने बेहद डरते डरते उसको मुखातिब किया था। ताजवर उसकी आवाज पर पलटी थी और उसने काटदार नजरों से बतूल को देखा था। बतूल उसकी नजरों की ताब नहीं ला सकी, उसने नजरें झुका ली। तूने मुराद को कहा है कि मोतिया के घर सईद का रिश्ता मैंने भेजा है, उसने काट खाने वाली आवाज में बतूल से कहा था, और बतूल का सांस हलक में अटक गया था, वो नजरें नहीं उठा सकी थी। चौधरायन जी, मैं सईद से प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। पता नहीं बतूल अपने अंदर ये कहने की हिम्मत कहां से लाई थी। उसका ख्याल था उसका यह जुमला सुनते ही ताजवर उस पर चिल्लाएगी, लेकिन वो चिल्लाई नहीं थी, वो चुपचाप उसका चेहरा देखती रही थी। फिर उसने कहा, किससे ज्यादा प्यार है, सईद से या मोतिया से? वो क्या सवाल था जो वो उससे पूछ रही थी, बतूल को वाकई समझ नहीं आ रहा था। चुप क्यों हो, जवाब दो, ताजवर ने उससे दोबारा कहा था। सईद, बतूल ने बेख्तियार कहा। ताजवर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। चल फिर साबित कर, बतूल को उसके जुमले की भी समझ नहीं आई। अपनी जान दे दूं क्या, बतूल ने बेख्तियार कहा। ताजवर ने उसे थपका। नहीं, किसी की जान ले ले तो बस सईद तेरा, अपने हाथ से बनाऊंगी तेरा दाज, जो मांगेगा सईद का बाप मेरे घर से जाएगा, सिर्फ पैसा नहीं दूंगी जमीन भी नाम लिखवाऊंगी तेरे, चौधरी साहब से कहकर तू बस इतना सा काम कर दे। ताजवर ने अपनी हाथ की उंगली और अंगूठे को आपस में जोड़कर उस इतने से काम की तस्वीर कशी की। बतूल का वजूद थर थर कांपने लगा था। जान देना आसान होता है, जान लेना, वो आगे सोच ही नहीं पा रही थी। किसकी जान लेनी है, उस सवाल का जवाब जानते हुए भी वो ताजवर से पूछने लगी थी। प्यार वाकई अंधा होता है और अंधा कर भी देता है, खुद गर्ज होता है, अपना सोचता है या फिर अपने महबूब का, दुनिया और दूसरों का नहीं सोचता। बतूल भी नहीं सोच रही थी, और सोच रही भी थी तो सोचना नहीं चाहती थी। प्यार सौदागर भी बन जाता है, खरीदार भी, गिरगिट की तरह 100 रंग 100 रूप और 100-100 बार नियत और इरादा बदलता है। बतूल नमाज पढ़कर आई थी, ताजवर भी नमाज पढ़कर तस्बीह कर रही थी। برے کام کا ارادہ نیک کام سے کر رہی تھی۔ اور دیکھ بتول، یہ تیرا میرا راز ہے، سمجھ۔ میں نے کاغذ پر لکھ کر اسے کنویں میں پھینک دیا۔ تاجور نے اسے جیسے وعدہ لیا تھا، بتول نے ماتھے پر بہتے پسینے کو پہنچتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ تاجور کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اپنے ہاتھ کی ایک چوڑی اتار کر اس نے بتول کا ہاتھ پکڑ کر اس میں پہنا دی۔ یہ بونی ہے، باقی سب کچھ کام ہو جانے کے بعد۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اندر چلی گئی۔ بتول اپنی کلائی میں چمکتی سونے کی اس 2 تولے کی چوڑی کو دیکھتی رہی اور دیکھتی ہی رہی۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس نے سب سے سنا تھا اور اسے آج پتا چلا تھا کہ ہر چمکنے والی چیز ضرورت ہوتی ہے، اور پیار کے علاوہ انسان کو دوسری قطع کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے بتول؟ موتیا کو اس دن بتول کی آنکھوں کے کسی تاثر نے حیران کیا تھا۔ وہ اگلی ہی صبح اس سے ملنے اور اسے سب کچھ بتانے اس کے گھر پہنچ گئی تھی، اور بتول گمسم بیٹھی پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ تکتے ہوئے اس کی باتیں سنتی گئی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ چودھری صاحب نے گاموں کو زبان دے دی تھی، وہ اس کی بارات لا رہے تھے، اور بتول بس اس کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی۔ تجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ موتیا نے اس سے کہا تھا۔ اس کی خاموشی کو کھوج کے اس نے جیسے بڑی وجہ نکالی تھی۔ بتول نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا تم مجھ سے ناراض ہے سعید کا رشتہ میرے گھر آنے پر؟ موتیا نے جیسے کوئی اور وجہ ڈھونڈی۔ بتول نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ موتیا مسکرائی اور جیسے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے پتا تھا تو میری سکھی ہے، تو کہاں شک کر سکتی ہے میری نیت پر، اور میں تو کبھی مر کر بھی اس سے شادی نہ کرتی جو تیری محبت ہے، موتیا نے اس سے کہا تھا۔ وہ بتول کا ہاتھ پکڑ کر اس چکی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی جس میں بتول آٹا پیس رہی تھی۔ وہ مٹھی بھر چکی میں دانے ڈالنے لگی تھی جسے بتول سر جھکائے ہاتھ سے گھما رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تیری اور میری بارات ایک دن ہی آئے گی، تو سعید کے گھر جائے گی اور میں مراد کے، موتیا نے کھلکھلا کر اس سے کہا تھا۔ یاد ہے نا، تو اور میں ہمیشہ سوچتے تھے کہ اکٹھے شادی کریں گے، موتیا نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ موتیا، سعید ابھی تک مجھ سے شادی پر تیار نہیں ہے، بتول نے یکدم چکی روکتے ہوئے اسے کہا۔ تو ایک دفعہ اس سے مل لے، اس کو سمجھا دے، شاید تیری بات مان لے، بتول نے اس سے کہا تھا۔ ایک دفعہ کیا، 100 بار مل لوں گی اس سے، بتا کب ملنا ہے، اور دیکھوں گی کیسے تجھ سے شادی پر ماں باپ کو تیار نہیں کرتا۔ موتیا نے حامی بھرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اور میں نے خواب میں تیری اور سعید کی شادی دیکھی ہے، بلکہ ایک پیاری سی بچی بھی دیکھی ہے جسے میں جھولا جھلا رہی ہوں، اور تجھے پتا ہے میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، تیری ڈولی سعید ہی کے گھر جائے گی۔ موتیا نے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی۔ بتول ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو خوش نہیں ہوئی میرا خواب سن کر؟ مجھے تو لگا تو ناچے گی۔ اس کے رد عمل نے موتیا کو حیران کیا تھا۔ بتول نے ایک بار پھر نظریں چرا لی۔ اس کے دل میں چور نہیں، ڈاکو تھا، اور ڈاکو بھی وہ جو سب کچھ لوٹنے آیا تھا موتیا کا۔ وہ نظریں ملاتی تو کیسے ملاتی اس سے؟ کوئی شرم و حیا اگر رہ گئی تھی اس میں، تو بس اتنی سی رہ گئی تھی کہ بچپن کی اس سہیلی سے وہ نظریں نہ ملائے، جس کے ساتھ وہ بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتی بنا کر چھوڑ کر دوڑتی تھی، اور جس کے ساتھ وہ کانچ کی چوڑیاں توڑ توڑ کر ایک دوسرے کے لیے پیار نکالا کرتی تھی، اور جس کے ساتھ وہ آم کے درخت پر کیریاں توڑنے کے چکر میں کئی بار چڑھی اور گری تھی، اور جس کے ساتھ گرنے پر اسے کبھی چوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو میری بارات پر کیا پہنے گی بتول؟ موتیا کو یکدم پتا نہیں کیا خیال آیا تھا۔ تیری بارات پر کیسے آؤں گی؟ تو خود ہی تو کہہ رہی ہے کہ اس دن خود میری بھی بارات ہوگی۔ پتا نہیں کس دل سے بتول نے اسے جملہ کہا تھا، اور موتیا نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ہنس کر اس سے کہا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے، دیکھنا کیسے مناتی ہوں میں سعید کو، تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گی میری، کہ موتیا تو نہ ہوتی تو کبھی شادی نہیں ہونی تھی میری سعید سے، موتیا کہے جا رہی تھی، اور آئینے میں نظر آنے والا اپنا عکس بتول کے چہرے کو سیاہ سے سیاہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس جیسی سہیلی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ چکی کے پٹ چلاتے ہوئے بتول نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، یا شاید خود کو ہمت دلائی تھی اپنے کمزور پڑنے پر۔ بالکل ایسے ہی کر سکتی ہے جیسے یہ چکی اس دانے کے ساتھ کر رہی ہے۔ دانا مٹی نہیں ہوا، آٹا بن کر کسی کی زندگی کا سامان بن گیا۔ بالکل اسی طرح تیرا فیصلہ بھی تجھے اور سعید کو نئی زندگی دے گا۔ تو بس کچھ نہ سوچ بتول، سوچی پیا تو بندہ گیا۔ اس کے اندر کسی آواز نے اسے یوں قائل کیا تھا کہ بتول کی رکتی سانسیں بحال ہونے لگی تھی۔ موتیا گنگنا رہی تھی، اور اس کی آواز کسی مکھن کی چھری کی طرح بتول کو کاٹنے لگی تھی۔ عاشق، چور، فقیر، خدا تو مانگ دے کو پنیرا، ایک لٹاوے، ایک لٹے، ایک کہہ دے سب کچھ تیرا۔ بتول اس کی دانوں بھری مٹھی کو تکتی وہ کلام سنتی رہی۔ मुट्ठी अब खुल रही थी और दाने उसकी चक्की के पाटों में जा रहे थे। बतूल को लग रहा था उन दानों के साथ उसकी अपनी रूह भी पिस पिस कर मिट्टी हो रही थी। पीर इब्राहिम ने घोड़ा भगाते हुए मुराद को उस वक्त देखा जब वो अपने बाग में नमाज के बाद फिर रहे थे। उन्होंने उसे दूर से देखा और फिर पहचान लिया था, और मुराद ने भी उन्हें दूर से ही देख लिया था। तुम लोग जाओ, पीर इब्राहिम ने अपने साथ फिरते हुए मुलाजमीन से कहा था। वो बड़ी फरमाबरदारी के साथ वहां से चले गए थे। तब तक मुराद पास पहुंच गया था। नाना के पास पहुंचकर घोड़े से उतरने के बजाय वो कुछ दूर ही घोड़े से उतर आया था। घोड़े की बाग को एक दरख्त के तने के साथ बांधते हुए मुराद मुस्कुराता हुआ पीर इब्राहिम की तरफ आया था और उनसे लिपट गया था। पीर इब्राहिम मुस्कुराते हुए उसे थपकते रहे। माँ बाप गए हैं क्या? वो अलग हुआ तो उन्होंने पूछा। मुराद बेख्तियार हंसा। आपको कैसे पता चला कि ये खबर देने आया हूं आपको? पीर इब्राहिम हंसे थे। तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे बाजुओं की गिरफ्त से, इतनी गर्म जोशी से तो तुम लंदन से आकर भी नहीं मिले थे मुझसे। मुराद एक बार फिर हंस पड़ा। अब्बा मान गए, अम्मी नहीं मान रही, पर अब्बा ने तारीख दे दी है मोतिया के माँ बाप को, उसने पीर इब्राहिम से कहा था। वो मुस्कुराते मुस्कुराते संजीदा हुए। ताजवर से मैं बात करूंगा, उसे समझाऊंगा अकल से काम ले। उन्हें बस आप ही समझा सकते हैं नाना जान, मैं हार गया। मुराद ने जैसे अपनी बेबसी का इजहार किया था। मां की आंखों में आंसू देकर मोतिया के घर बारात लेकर नहीं जाना चाहता मैं, जा ही नहीं सकता, और मां के लिए मोतिया को छोड़ भी नहीं सकता। आप उन्हें समझाएं नाना, मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल ना बनाएं, वो पीर इब्राहिम से कह रहा था। मैं समझा लूंगा और मैं आऊंगा तो वो खुद ही चली जाएगी साथ बारात में। तुम इकलौते बेटे हो, वो जान छिड़कती है तुम पर, कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी बारात उसके बगैर जाए? पीर इब्राहिम ने उसका कंधा थपका था। मुराद के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान आया था, यूं जैसे नाना सब संभाल लेंगे पर उसको भी बला का यकीन हो। नेक खून है मुराद, दगा न करना बड़ा भारी पड़ेगा, पीर इब्राहिम ने यकदम तस्बीह के दाने फेरते हुए उससे कहा था। मुराद ठिठका। एक लम्हे के लिए वो उनकी बात नहीं समझा और फिर उसे समझ आ गई उनका इशारा मोतिया की तरफ था। नाना जान मैं भी नेक खून हूं, दगा करना होता तो ये सारी जंग क्यों लड़ता? मेरे दिल में अब उसके अलावा किसी दूसरे ने आना ही नहीं, उसने पीर इब्राहिम को जैसे तसल्ली दी थी। सिर्फ किसी दूसरे की वजह से दगा नहीं होता मुराद, शक और वहम बेवफाई से बड़ी जुदाई डालते हैं। पीर इब्राहिम के लहजे में अजीब सा तासुर था। मुराद हैरान हुआ। नाना जान मैं और मोतिया पर शक करूंगा? वो उनकी बात पर हंसा। मैं शक करूं तो काफिर, वहम करूं तो पागल। पीर इब्राहिम ने बेख्तियार उसके होंठों पर हाथ रखा। बड़ा बोल नहीं मुराद, ये दिल है इसका कुछ पता नहीं, ये दिमाग है ये उससे भी कमजोर। उन्होंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे ठोका, फिर उसके सर को थपका। कोई वक्त नहीं लगता है उनको बदलने में। मुराद इस बार उनसे बहस नहीं कर सका, वो उनकी बात सुनता जा रहा था। बस जाओ, वापस जाते जाते शाम हो जानी है तुम्हें, उन्होंने उससे कहा था। वो एक बार फिर उसी गर्मजोशी से उनके गले मिला था और फिर अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। पीर इब्राहिम ने उसे घोड़े पर सवार होते और घोड़ा भगाते देखा था, और वो उसे तब तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें हुई थी, और उस बेचैनी की कोई वजह उन्हें समझ नहीं आई थी। तू इतनी रात को कहां जा रही है मोतिया? अल्लाह वसाई दरवाजे के खटके पर उठी थी और उसने मोतिया को बाहर का दरवाजा खोलते देखा। वो यकदम उसकी आवाज पर कुछ डर गई थी। अम्मा आपने मुझे डरा दिया, मोतिया ने अपना हाथ सीने पर रखकर जैसे अपनी सांस बहाल की थी। बस यहीं तक जा रही हूं बतूल के साथ, अभी आ जाती हूं, उसने मां से गोलमोल सी बात की थी। आधी रात का वक्त है मोतिया, और तू क्यों इस वक्त बतूल के साथ जा रही है? कहां है बतूल, मैं उससे भी पूछूं, अल्लाह वसाई ने कुछ नाराज होकर दहलीज की तरफ जाते हुए कहा था। अम्मा वो नवीदा की तबीयत खराब है, उसी को देखने के लिए जाना है, आपको बताया तो था मैंने, बतूल अभी नहीं आई, बस आती ही होगी, मोतिया ने जल्दी से मां से बहाना बनाया था। तो मैं चलती हूं ना तेरे साथ, अल्लाह वसाई को याद आ गया कि शकूरा की हमसाई की तबीयत दो दिन से खराब थी और वो मोतिया से बुखार चेक करवाने आई थी। अरे खाला आप क्या इतनी रात में निकलेंगी, बस आ जाती हैं हम दोनों अभी के अभी, ये बतूल थी जो बिल्कुल उसी वक्त पहुंची थी और उसने अल्लाह वसाई और मोतिया के दरमियान होने वाली बातचीत दरवाजे के बाहर ही सुन ली थी। बतूल को देखकर अल्लाह वसाई को जैसे तसल्ली हुई थी। माइयों बिठाना है इसे मैंने बतूल, और ये है कि इसका पांव ही नहीं टिकता घर में, अरे दिन कितने रह गए हैं अब, और दुल्हन पर तो 100 नजरें और लाख बलाएं लगी होती हैं, इसलिए कहती हूँ कि घर पर बैठे। अल्लाह वसाई ने बतूल से कहा और बतूल ने कुछ अजीब अंदाज में कहा, मोतिया तो सारी उम्र नजरों में ही रही है और हर बला से बचती रही है, इसे अब क्या होना है खाला, दुश्मन का ही मुंह काला होगा। आमीन। अल्लाह वसाई ने बेख्तियार उसकी बात पर कहा और बतूल के जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा। वो अपने उस जुमले पर जैसे खुद ही पछताई थी जिस पर अल्लाह वसाई ने आमीन कहा था। इतनी लंबी बातें करने बैठ गई आप दोनों, अम्मा मैं जा रही हूँ और अब्बा पूछे तो कुछ मत कहना। मोतिया ने दरमियान में मुदाखलत करते वक्त बतूल का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे लेकर गई थी। सईद आ रहा है ना, मोतिया ने गली में आते ही बतूल से पूछा था। हाँ कहा तो है उसने, तू बस उसको बता देना मोतिया कि तू मुराद से प्यार करती है और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। उसका बाप पता नहीं क्या आस लगाकर बैठा है और मुझे तो लगता है सईद भी शादी पर खुशी खुशी तैयार है, बतूल ने साथ चलते हुए उससे कहा। मोतिया ने उसके कंधे पर हाथ मारा। ऐसे कैसे तैयार हो सकता है वो, तुझे पता तो है इनकार कर दिया है मेरे अब्बा और मैंने, और खुद चाचा भी तो कितनी बातें सुनाकर गया है मुझे, फिर क्यों करेंगे मुझसे शादी। मोतिया जैसे हैरान हुई थी। हाँ पर चाचा और उसकी औलाद का कोई दीन ईमान नहीं है, पर देख मोतिया सईद से मीठी बात करना, कड़वा मत बोलना, ये ना हो कि वो मुझसे शादी से ही मुकर जाए कि मैंने सहेली के हाथों बेइज्जत करवाया है, बतूल ने एक ही सांस में पैंतरा बदलते हुए कहा। मैं क्यों कड़वा बोलूंगी उससे, मीठा बोलने ही जा रही हूँ उससे, तेरे लिए मनाना है उसे, याद है मुझे, और तू भी भरोसा कर उस पर, इतना खोटा नहीं है वो जितना तू सोचती है, उसने बतूल को तसल्ली दी थी। हाँ पर इतना सच्चा भी तो नहीं है जितना मुराद है, बतूल ने अजीब से अंदाज में कहा था। मोतिया हंसी। नजर लगाएगी अब क्या तू। इस बार बतूल ने यह नहीं कहा था कि नजर लगे तेरे दुश्मनों को, वो चुप रही थी। वो आधी रात का वक्त था और वो कुएं की तरफ बढ़ रही थी जिसके पीछे दरख्तों में सईद ने आना था, और ये सिर्फ बतूल जानती थी कि वहां सिर्फ सईद ने नहीं आना था, उस रात किसी और ने भी वहां पर आना था। सुन बतूल, अगर आधी रात को रास्ते में कोई भूत मिल गया तो, कहते हैं रात को दरख्तों के भूत प्रेत नीचे उतर आते हैं, मोतिया ने साथ चलते हुए यकदम उससे कहा। वो खौफ ज्यादा नहीं थी पर मुतजस्सुस थी। तो क्या हुआ, तुझ पर आशिक हो जाएगा फौरन जैसे इंसान हो जाते हैं, बतूल ने यकदम कहा था। अब ऐसी भी बात नहीं है, क्या पता मुझ पर नहीं तुझ पर आशिक हो जाए, फिर क्या होगा, मोतिया ने उसे जवाबन छेड़ा था। मुझ पर तो सईद आशिक नहीं है, भूत कैसे होगा, बतूल ने अजीब सी तलखी के साथ हंसकर कहा था। अच्छा चल मान ले हो गया आशिक, फिर, मोतिया ने इसरार किया। तो बस फिर मैं उसे कहूंगी चौधरी मुराद बनकर आकर मुझे ब्याह कर ले जाए, बतूल ने बेसाख्ता कहा था और मोतिया ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। ये तो वाकई चुड़ैलों वाली बात कर दी तूने, मेरा है मुराद, किसी और का नहीं हो सकता, कोई जिन भूत चाहे तो भी, मोतिया ने अजीब गुमान से कहा था। किस्मत का कुछ पता नहीं होता, बतूल ने अजीब से अंदाज में कहा था। मोतिया ने हैरान होकर साथ चलते हुए उसका चेहरा देखा था। ऐसे क्यों कह रही है तू बतूल, तुझे शक है कि मुराद मेरा नहीं होगा, बतूल ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा। ले भला मैं क्यों करूंगी किसी पर शक, तेरा ही है मुराद और तेरा ही रहेगा, मोतिया ने सहेली की आवाज में खुलूस को खोजने की कोशिश नहीं की थी। वो बतूल पर अंधा एतमाद करती थी और इंसान दोस्तों पर भी अंधा एतबार न करे तो क्या दुश्मनों पर करे। नींद में मुराद को अपनी पुश्त पर किसी के नर्म हाथ का लम्स महसूस हुआ था और गहरी नींद में वो इस लम्स की शनाख्त नहीं कर पाया। फिर यकदम किसी ने उसे झंझोड़ा था और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। वो ताजवर थी जो उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है, उसने नींद में भी बड़ी तशवीश से मां से पूछा था। आधी रात को क्यों जगाया इस तरह आपने मुझे। तुझे इसलिए जगाया है ताकि तू वो सब कुछ अपनी आंखों से देखे जिस पर तू यकीन नहीं करता, ताजवर ने अजीब से लहजे में उससे कहा था। क्या देखूं, किस बारे में बात कर रही हैं आप। मुराद बिस्तर से उतर आया था पर मां की बात अब भी समझ नहीं पा रहा था। मोतिया सईद से मिलने के लिए गई हुई है कुएं पर, जा और जाके देख ले उस सती सावित्री को जिसकी पाकबाजी की कसमें खा सकता है तू। वो जुमला नहीं सीसा था जो मुराद के कानों में ताजवर ने उंडेला था। कई लम्हों तक उसकी समझ में नहीं आया कि मां मोतिया के बारे में जो कह रही थी वो कैसे कह रही थी और ये कैसे कह सकती थी। आप ऐसी बात मत करें अम्मी कि मैं मां का एहतराम भूलकर आपसे बात करने लगूं, वो बेहद खफा हुआ था। वो क्यों जाएगी आधी रात को कुएं पर किसी से मिलने। क्यों का जवाब तो उससे लेना मेरे पास नहीं है, मैं तो तुझे बस उस गढ़े की गलाजत दिखाना चाह रही हूं जिसमें तू कूदने की जिद कर रहा है, ताजवर ने उसकी बात के जवाब में तुर्की बतुर्की कहा था। वो मां का चेहरा देखता रहा, उसकी आंखों में जैसे खून उतरने लगा था। ठीक है, जा रहा हूँ मैं वहाँ। अगर वो वहाँ किसी के साथ हुई तो उसे मार आऊंगा, और अगर वो वहाँ न मिली तो फिर आज के बाद मेरा आपका रिश्ता खत्म। उसने दीवार पर लटकी हुई दो नाली बंदूक उतार ली थी और ताजवर उसकी बात पर साख्त हो गई थी। वो मरने मराने की बात कर रहा था और वो उसे वहां किसी को मारने के लिए तो नहीं भेजना चाहती थी। तू नहीं मारेगा मोतिया को, सुना तूने? ताजवर ने बाहर जाते हुए मुराद के हाथों से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। आपने जो करना था कर लिया, अब जो मैंने करना है वो मैं करूंगा। उसने मां को धकेल कर पीछे हटाया था और कमरे से निकल गया था। ताजवर भागती हुई बाहर निकली और उसने सहन में सोए हुए मुलाजिमों को आवाजें देना शुरू कर दी। मुराद उसके सारे शोर शराबे के दरमियान तेज कदमों से हवेली के सहन को पार कर गया था। छोटे चौधरी के पीछे जाओ, उन्हें किसी को मारने मत देना, बंदूक छीन लेना उनसे, ताजवर ने चिल्लाते हुए अपने मुलाजिमों को कहा था, जो नींद से उठकर उसके शोर गुल को न समझने के बावजूद अपने जूते पहनते हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागते गए थे, जहां से मुराद अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ निकल गया था। सुनती फे, घोड़ा भगाता कुएं पर जा, चौधरी ने किसी को मार भी दिया तो इल्जाम तूने लेना है अपने सर पर, समझा? ताजवर ने चौधरी शुजा के एक इंतहाई वफादार मुलाजिम को कहा था और उसने चू चरा किए बगैर उसकी बात पर सर झुकाया था। घोड़े दौड़ाते वो चार पांच मुलाजिम भी चौधरी मुराद के पीछे कुएं की तरफ चले गए थे। सुन मोतिया, अपना दुपट्टा मुझे दे, जा मेरा ले जा, ये ना हो कि सईद समझे कोई और आया है और भाग जाए। कुएं पर पहुंचते ही बतूल ने मोतिया से कहा था, इस चांदनी में तुम्हारा दुपट्टा कैसे पहचानेगा वो? तू और मैं तो दूर से एक जैसी लगती हैं, कद काट में भी और चाल ढाल में भी, मोतिया ने कहा था। मैं कह रही हूं ना, वो बड़ा डरपोक है, भाग जाएगा अगर उसे शक हुआ कि मैं नहीं कोई और है। बतूल ने अपना दुपट्टा उतार कर उसे थमाते हुए उसका दुपट्टा उतारना शुरू कर दिया था, जो मोतिया ने किसी मजाहमत के बगैर उसे देकर उससे उसका दुपट्टा ले लिया था। चल फिर ये चूड़ियां भी पकड़, इनकी आवाज पर भी भाग सकता है तेरा सईद, क्योंकि तू तो चूड़ियां नहीं पहनती। वो कहेगा आधी रात को कुएं पर कौन सी चुड़ैल आ गई जो ज्यू चूड़ियां छनकाती उसकी तरफ आ रही है। मोतिया को चूड़ियां उतारते हुए अपनी बात पर खुद ही हंसी आई और उसका कहका फिजा में अजीब बाजगश्त के साथ गूंजा था। बतूल हंस नहीं सकी, पता नहीं उसके जमीर को क्या होने लगा था। उसने सोए सोए गहरी नींद से अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी थी। चांद की रोशनी में चूड़ियां उतारती हस्ती सहेली को देखते हुए उसने अपने जमीर के मुंह पर एक बार फिर तकिया रखकर उसका सांस घोंटने की कोशिश की। उसने ज्यादा मजाहमत नहीं की, वो पहले ही आखिरी सांसों पर था। ये ले, और अब बता किन दरख्तों में बुलवाया है तूने उसे? मोतिया ने उसे चूड़ियां पकड़ाई थी और फिर कुएं के अतराफ में फासले पर लगे हुए चंद दरख्तों के दो तीन झुंडों को देखते हुए पूछा। वहां उस बरगद वाले झुंड में, बतूल ने हल्की आवाज में सरगोशी की। हाँ तुझे पता है मुझे बरगद से डर लगता है, फिर भी वहां ही बुलाया तूने उसे, मोतिया ने बेख्तियार सीने पर हाथ रख के कहा। उस बरगद के आसपास केले के कुछ दरख्त थे और खुले खेतों के बीचों बीच वो झुंड अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रहा था, चांद की चांदनी से रोशन उस रात में भी। पर तेरे लिए सब कर सकती हूँ बतूल, बस जा रही हूँ, अब जब तक वापस ना आ जाऊं कुल पड़ती रहना मेरे लिए, मोतिया ने उससे कहा था और कुएं से आगे कच्ची पगडंडी पर बरगद की तरफ जाने लगी थी जो खेतों के बीचों बीच था। बतूल उसे जाता हुआ देखने लगी। वो सफेद कपड़ों में चांद की उस चांदनी में किसी परी की तरह खेतों में लगी फसलों के बीचों बीच से गुजरती हुई उस झुंड की तरफ जा रही थी। मीलों तक दूर दूर किसी चरिंद परिंद का नामो निशान नहीं था, बस थी तो मोतिया थी, सब फसलों पर बिखरी चांदनी, सरसराती हवा और मोतिया। बतूल कुएं के पास खड़ी उसे देख रही थी। मोतिया को रात को बुला किसी जगह और सईद से मिलवा, मैं मुराद को भेजूंगी, वो दोनों को साथ देख लेगा तो दिल चिढ़ जाएगा उसका मोतिया से। ये बला जो मेरे घर आने पर तुली हुई है ना, ये नहीं आएगी, और बदले में मैं करवाऊंगी तेरी शादी सईद से, जो मांगेगी तुझे दूंगी, जहेज में इतना दूंगी तुझे बतूल कि तेरी नस्लें रज रज खाएंगी, बता कर सकती है मेरे लिए ये? उसके कानों में ताजवर की आवाज गूंज रही थी जिसने उसके सामने ये मंसूबा रखा था। वो जाल बिछाने को कहा था जिसमें मोतिया किसी मासूम चुड़िया की तरह फंस रही थी। जमीन पर फुदकते दाना चुगते चंद और दानों की तलाश और फिर शिकारी का वो जाल। ये तो गुनाह होगा चुदरहन जी, बतूल ने ताजवर के सामने कमजोर मजाहमत की थी, पर की थी और ताजवर गजबनाक हुई थी। सैयदों की धी हूं, पीरों की बेटी हूं, मुझे गुनाह सवाब का ना बता बतूल, तू सिर्फ ये बता ये करेगी या नहीं, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी वो मैं देख लूंगी, ताजवर ने अजीब घमंड और गुमान के साथ कहा था और बतूल ने सर झुका दिया था। पर चौधरायन जी, मेरे सहित को कुछ ना हो। उसे अचानक ही एक वहम पड़ा था और उसने बेख्तियार तड़प कर ताजवर से कहा था, ले पागल है तू, तेरे सहित को क्या होगा। ताजवर हंसी थी उसकी बात पर। छोटे चौधरी ने अगर गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो। बतूल गैरत और गैरत के नतीजे से बखूबी वाकिफ थी। मैं अपने बैरिस्टर बेटे को कातिल बनाऊंगी किसी के खून से हाथ रंगवा के। पागल है तू बतूल, वो बस आएगा देखेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। और फिर सईद ने तो वैसे ही भाग जाना है चौधरी मुराद को देखकर। उसने कोई लड़ने भिड़ने थोड़ी खड़े होना है। मैं फिर भी मुलाजिम साथ भेजूंगी उसके और मुलाजिम को कहकर भेजूंगी कि सईद को कुछ ना हो। ताजवर ने उसे एक के बाद एक तसल्ली दी थी और बतूल के सारे अंदेशों, सारे खदशात और वहमों को जैसे सुला दिया था। मोतिया को देखते हुए बतूल की आंखों में पानी भरने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मोतिया और मुराद की कहानी में कैदों का किरदार अदा करेगी। पर वो क्या करती, मजबूरी थी। और पता नहीं हीर रांझा की कहानी में कैदों की क्या मजबूरी थी। उसने आंखें मोतिया के दुपट्टे के पल्लू से रगड़ी थी। उसे उसके दुपट्टे से उसकी खुशबू आई थी। फिर उसने गले में लिया हुआ उसका दुपट्टा उतार कर कुएं के पास उस पगडंडी पर रख दिया जो बरगद के पेड़ की तरफ जा रही थी। बहुत ही दूर कहीं उसके कानों ने घोड़े के टापों की हल्की सी बाजगश्त सुनी थी। बतूल ने सीधी खड़ी होकर हवेली की समत देखा और चांद की उस फैली हुई रोशनी में उसे कोई घुड़सवार बहुत दूर घोड़ा भगाता नजर आया। मीलों फैले हुए खेतों में वो अभी भी बहुत दूर था और बतूल सही तौर पर नजर न आने के बावजूद भी ये जानती थी कि वो मुराद था। उसने अब गर्दन मोड़कर मोतिया को देखा। वो बरगद के झुंड के पास थी। अंदर जाने से पहले उसने वहीं खड़े खड़े हाथ हिलाया था दूर बतूल को देखकर। ये इशारा था कि सईद वहां था और बतूल ने भी दूर से उसे हाथ हिलाया था। ये इशारा था कि वो उसका इंतजार करेगी। हाथ में पकड़ी उसकी कांच की सुनहरी चूड़ियों को उसने आगे बढ़कर उस पगडंडी पे फेंकना शुरू किया था जो बरगद की तरफ जा रही थी। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। कच्ची पगडंडी पर गिरती चूड़ियां टेढ़ी मेढ़ी घूमती चक्कर काटकर जमीन पर लेट रही थी। कोई यहां, कोई वहां, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई बीच में, पर वो एक ही समत में एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच रही थी बरगद की तरफ। जो भी वहां आता वो उन चूड़ियों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो चांद की रोशनी में भी जुगनू की तरह चमक रही थी और उन्होंने कुएं के पास पड़े मोतिया के दुपट्टे से लेकर उस पगडंडी तक जैसे एक निशानी खींच दी थी जो पुकार पुकार कर कह रही थी कि मोतिया इस रास्ते से गुजरी है और गुजर कर वहां गई है। बतूल आखिरी चूड़ी फेंक कर खड़ी हो गई थी। वो और मोतिया ग्रेटल और हैंसल थे, पर उनकी कहानी ग्रेटल और हैंसल वाली नहीं थी। ग्रेटल और हैंसल ने जंगल में गुम हो जाने, रास्ता याद रखने के लिए अपने पास मौजूद रोटी के टुकड़े उस रास्ते पर फेंकने शुरू किए थे जहां से वो गुजर रहे थे ताकि उन्हें रास्ता न भूले और वो वापस आ सके। पर उनके फेंके हुए रोटी के टुकड़े परिंदे खा गए और वो रास्ता भटक गए थे। वो चूड़ियां भी उन्हीं रोटी के टुकड़ों की तरह रास्ते की निशानदही के लिए फेंकी गई थी और वो किसी की जिंदगी और रास्ते की हिफाजत के लिए नहीं थी। बतूल ने आखिरी बार उन चूड़ियों को देखा, वो उसी ने मोतिया को तोहफे में दी थी, पिछले बैसाखी के मेले से खरीदी थी और मोतिया अब तक पहन रही थी। उसकी एक भी चूड़ी नहीं टूटी थी। वो उसके दिए हुए तोहफों को उसी तरह रखती थी संभाल संभाल कर, बल्कि वो तो हर एक चीज को संभाल के रखती थी। बतूल के दिल की कैफियत एक बार फिर अजीब होने लगी थी। शुक्र है जमीर मरा पड़ा था, वरना फिर से मुश्किल आ जाती उसे। वो घुड़सवार करीब आता जा रहा था और उसके घोड़े के कदमों की धमक बढ़ने लगी थी। बतूल को अब छुपना था। एक आखिरी नजर उसने बरगद के झुंड और आने वाले सवार पर डाली और फिर वहां से कदम बढ़ा दिए थे। उसकी आंखों के सामने उसके जहेज का सामान घर आने लगा था और दानों से भरे हुए भड़ोले और दुल्हन बना जेवरात से लदा हुआ उसका अपना वजूद और नोटों के हारों से लदा और सेहरे की तारों के पीछे छुपा हुआ सईद का चेहरा और हवाई जहाज की सीटें और कवेत की सड़कें और फिर वहां उसका अरबी शेखों वाला एक बड़ा सा घर जो उसके जहेज के सामान से सजा हुआ था। वो जैसे किसी ट्रांस में चलते हुए कुएं के पास से हटी थी और किसी सहरजदा मामूल की तरह चलते हुए गायब हो गई थी। वो घोड़ा दौड़ाता अजीब जुनून के आलम में कुएं की तरफ जा रहा था और घोड़ा दौड़ाते हुए पहली बार दूर से कुआं नजर आने पर मुराद ने सोचा था वो वहां क्या देखने जा रहा था और क्यों जा रहा था। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसका प्यार वाकई सोनी के घड़े से भी कच्चा निकला था। बस मां के एक जुमले, एक इल्जाम की मार निकला। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उसने घोड़े की रफ्तार कुएं से बहुत दूर ही आहिस्ता कर ली और उसका दिल चाहा वहीं से वापस मुड़ जाए। जो वो करने जा रहा था वो प्यार की तौहीन थी, प्यार की लाश पर लकीर जैसा था। प्यार तफ्तीश और तहकीक कहां करता फिरता है, तकड़ी में कहां तोलता है महबूब के किरदार को। छलनी में कहां छानने बैठता है उसको। पर वो ये सब करने चल पड़ा था। न एचिसन की तालीम उसे रोक पाई थी, न किंग्स कॉलेज उसके पांव की जंजीर बना था, ना ही उसके अपने दिल ने उसके सामने हाथ जोड़े थे कि देख मुराद ये ना कर, यूं नहीं होता प्यार में। और अब कुएं के रास्ते की पगडंडी पर घोड़ा खड़ा किए और अपने कंधों पर बंदूक रखे मुराद उलझा हुआ था। वापस जाए तो मां के सवालों का क्या जवाब देगा, आगे जाए तो अपने आप को दोबारा शीशे में कैसे देखेगा। उसकी मोतिया पाक थी, वो ये आंखें बंद करके भी कह सकता था, तो फिर क्यों आ गया था वो किसी के बहकावे में? क्यों उसने सोच लिया था कि मोतिया को कोई उससे बढ़कर भी लग सकता है कि वो इस तरह आधी रात को उससे मिलने चल पड़े? और आधी रात को तो कभी उसने मोतिया को नहीं बुलाया, फिर कोई दूसरा कैसे, वो भी वो सईद? मुराद को पहली बार एहसास हुआ कि बात यही थी, वो अपना हरीफ खोजने आया था या अपना रकीब। मोतिया के किरदार की शहादत ढूंढने नहीं आया था, पर फिर भी आ गया था, और आ गया था तो शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसने घोड़े की लगाम खींचकर उसका मुंह मोड़ा, और इससे पहले कि वो वापसी के लिए एड़ लगाता, उसने किसी की हंसी की गूंज फिजा में सुनी थी और वो बुत की तरह साकत हुआ था। वो अंधा होता तब भी मोतिया की हंसी की बाजगश्त पहचान लेता। बर्फ की तरह सर्द वजूद के साथ उसने गर्दन मोड़कर उस सिमत देखा जहां से वो हंसी की आवाज आई थी। कुएं के पार बरगद का एक झुंड, और वो उस झुंड से जैसे उस हंसी की दोबारा नव भरने की दुआ कर रहा था। दुआ कबूल नहीं हुई थी, वो हंसी फिर गूंजी थी, और इस बार खिलखिलाहट की तरह आई थी। माउफ जहन के साथ मुराद ने घोड़ा वापस पलटाया था। उसकी हंसी है झांझर जैसी, मोती उसके दांत, उसका बदन है रात की रानी, चंपा उसका साथ, वो गुजरे तो सूरज देखे, बैठे तो फिर चंदा, वो भूल भुलैयों जैसी दिलबर, मैं हूं भूला भटका। बरगद के उस झुंड में सईद उस जगह खड़ा था जहां चांद की रोशनी आ रही थी, और मोतिया ने अंदर दाखिल होते ही उसे देख लिया था, और सईद ने भी उसे देख लिया, और वो हैरान हुआ था। मैं मोतिया हूं सईद, मोतिया ने उसे देखते ही कहा। मैं पहचान गया हूं, पर बतूल कहां है? सईद ने जवाबन उसके कुछ पास आते हुए कहा था। मैंने ही मिलना था तुमसे, उसने नहीं, मोतिया ने कहा। सईद हैरान हुआ था। क्यों, मेरे लिए रिश्ता भेजते तुझे शर्म नहीं आई, या ये याद नहीं रहा कि मैं बतूल की सहेली हूं? मोतिया ने उससे कहा था। सईद एक लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं पाया, फिर उसने कहा, अब्बा लेकर गया था और तुझसे पूछकर लेकर गया था, झूठ मत बोलना। मोतिया ने उसकी बात काट दी थी। सईद जैसे कुछ और शर्मिंदा हुआ, फिर उसने कहा, तू क्या कहने आई है मुझसे? मैं ये कहने आई हूं कि तू चाचा के सामने बतूल के लिए खड़ा क्यों नहीं होता? तू क्या प्यार नहीं करता उससे? करता हूं, और उसे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तेरे साथ यहीं कहीं छुपी सुन भी रही होगी ये सब कुछ। सईद की बात पर मोतिया हंसी थी, फिर उसने कहा, हाँ है तो यहीं कहीं, और तुझ पर मरती है सईद, तुझे कदर नहीं है क्या प्यार की? किसी ऐसी वैसी से कर बैठा ना जहेज के लालच में, तो रोता फिरेगा सारी उम्र। और बतूल का क्या है, उसको तो मिल ही जाना है कोई ना कोई चौधरी मुराद जैसा गबरू जवान इंग्लैंड वाला। सईद उसकी बात पर जैसे तड़प उठा था, और उसने कहा था, खबरदार बतूल के साथ तूने चौधरी मुराद या किसी का भी नाम लिया। मोतिया बेख्तियार हंसी थी, और हंसती ही चली गई थी। देखा कैसे तड़पा है तू, और वो भी इसी तरह तड़पती है जब चाचा तेरे लिए लड़कियां देखता फिरता है। मत कर ऐसे, हीरा है वो और तू कोयले ढूंढता फिर रहा है, मोतिया ने उससे कहा था। चाचा नहीं मानता ना, तो मैं करती हूं अब चाचा से बात, मुराद से कहूंगी वो करेगा, फिर कैसे इनकार करेगा चाचा? तू चौधरी मुराद से कुछ मत कहना, खामखा कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, मैं मना लूंगा अब्बा को। वादा कर सईद, जुबान दे मुझे। मैं वादा करता हूं, जुबान देता हूं तुझे, पर चौधरियों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, तू भी वादा कर, सईद ने जवाबन उससे कहा था। और बिल्कुल उसी वक्त सईद ने जैसे घोड़े की हिनहनाहट सुनी थी, और उसने यकदम होंठों पर उंगली रखकर मोतिया को खामोश रहने का इशारा करते हुए उसे दरख्त के पीछे जाने का कहा था। मुराद घोड़े पर बैठे बैठे कुएं के गिर्द घूमता हुआ दूसरी तरफ गया था, और वहां पड़ा मोतिया का दुपट्टा उसने देखा था। वो उस दुपट्टे को नहीं पहचानता था जो हवा से जमीन पर सिरकता बलखाता जा रहा था, मगर उसने उस चूड़ी को पहली नजर में ही पहचान लिया था जो चांद की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। और फिर उसने चूड़ियों की वो कतार देखी थी जो कच्ची पगडंडी पर बरगद के उस झुंड की तरफ जा रही थी। घोड़े पर बैठा मुराद बुत की तरह साकित था, उसका जहन उस गिरे हुए दुपट्टे और बिखरी हुई चूड़ियों की जो मंजरकशी कर रहा था उसे देखने के बजाय अंधा होना चाहता था। जा जाके देख ले अपनी मोतिया, और उसके करतूतों को ताकि तेरी आंखें हमेशा के लिए खुल जाए। ताजवर ने उससे कहा था। मुराद घोड़ा रोक कर उसे उतर आया था। उसने कंधे पर लटकी बंदूक भी उतार ली थी। मोतिया की चूड़ी उसके पैर के नीचे आकर टूटी थी। वो कोई और वक्त होता तो वो उस कांच का एक एक जर्रा अपनी पोरों पर उठा लेता, पर वो कोई और वक्त नहीं था, वो बुरा वक्त था। और बुरे वक्त में कांच काटता है, चूमता नहीं। एक, दो, तीन, पता नहीं कितनी चूड़ियां उसके पैरों के नीचे आकर टूटी थी, पर मुराद को होश ही नहीं था। मोतिया चूड़ी होती तो वो आज यहां उसे भी इसी तरह कुचल कर गुजर जाता। वो जिस गैज़ो गज़ब में था उसमें लोग सिर्फ कत्ल व गारत करते हैं, और वो भी वहां वही करने आया था। उसका महबूब बेवफा और बेहया निकला था, और दगाबाज भी। मुराद का घोड़ा पगडंडी पर उसके पीछे लटकती हुई रकाबों के साथ चल पड़ा था, यूं जैसे उसको रोकना चाहता हो। जानवर की भी एक छठी हिस होती है, पर मुराद ने पलट कर नहीं देखा था। वो बंदूक लिए झुंड में घुसा था और उसने वहां किसी को नहीं देखा। बंदूक ताने वो बरगद के दरख्त की तरफ गया था और उसने दरख्त के फैले हुए तने के साथ चिपके मर्द और औरत को देख लिया था, जो दोनों अंधेरे में थे। बाहर निकलो, मुराद ने धाड़ कर बंदूक सीधी करते हुए कहा था, और उसकी आवाज सुनते ही मोतिया ने बेख्तियार कहा, मुराद, ये तो मुराद है। और उसकी आवाज ने मुराद को छलनी किया था या खंजर से काटा था, उसे अंदाजा नहीं हुआ था। बस वो एक और लफ्ज नहीं बोल सका था। मोतिया और सईद दोनों चलते हुए उस खुली जगह आकर खड़े हो गए थे जहां चांद की रोशनी आ रही थी और जहां मुराद भी था, पर सईद ने कुछ भी कहे बगैर यकदम वहां से दौड़ लगा दी थी। उसने मुराद को खुद पर बंदूक ताने हुए देख लिया था। इससे पहले कि मुराद फायर करता, सईद दरख्तों की आड़ में गायब हो चुका था। वहां अब बस वही दोनों थे, मोतिया और मुराद, आशिक और महबूब, और चांद की चांदनी थी जिसमें मिलने की लोग दुआएं करते थे। मुराद ने बंदूक सीधी की थी और मोतिया की गर्दन पर शहरक की जगह रख दी। मोतिया का सांस रुक गया। उसने बेयकीनी से मुराद को देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे और एक दूसरे की आंखें पड़ रहे थे। फिर मोतिया ने मुराद को बंदूक का लबलबा दबाते हुए देखा। फिर उसने मुराद की आवाज सुनी। वो मौत देने से पहले उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। उसके नैन गजाली दिलबर, उसके गाल गुलाबी, उसके रूप पे सावन बरसे, बह जाए मरमर के, उसका हुस्न कहानी जैसा, कागज कितने भर दे, उसकी मुश्क बहारों जैसी, उसकी चुप में छाओ, वो हुस्न परी वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव, उसे धूप छुए तो हीरा, उसे मैल छुए तो पानी, उसके नैन गजाली दिलबर, ओ मेरे दिलबर जाने।